د قران کریم سورتونه چې یو د بل سره ربط ورکه دا دوه قسمه ربط قبلی گای گای دا رقم دا یو سورت پای چی داغه په دا پای کې کوم مضمون بیان سوی د دې بل سورت چې د پسر راځي د دې په سر کې هغه مضمون سره راغلی کال ته په پای کې توحید دلته په سر کې توحید بر سره ورس دا دواړه مضمون گای گای دا رقم دا دې ربط د مجموع د مجموع سری د سنی چې داغه په پای کې کوم خبر و د دې په سر کې هغه خبرې چې په هغه کې مجموعه کوم مضمون بیان دل په دې کې مجموعه هغه مضمون بیان بر سره ورس نو اوس دلته چې دی په دې صورت کې دلته د مثال په تور توحید الله عز وجل دلته د دې صورت په داسر کې توحید شروع سوی دی نو فسې په دې کې بعض بعد الموت راځي چې تر مرګ وروسته بل ژوندګی سته هلته سوال او جواب دي د اعمالو د مثقال ذرې حساب کول کیږي درېیم مضمون چې دی رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې بیانیږي ثابتیږي سلرم شدید منکرینو د پاره تقریع د دغه د پاره تهجد دی عذاب ورته ذکر کول کیږي پنځم تسلیه د نبی علی صلوات و سلام ده نو دغه مزامین چې د توحید دی یا بعض بعد الموت دی یا د رسالت دی یا د منکرینو د پاره تهجد او تقریع دی یا د پیغمبر تسلیه ده ګرد په سورې سابقه کې ذکر شوی و یعنی د هغه سورۃ مجموعه مزامین د دې سورۃ مجموعه مزامین سره ورته کې دلته ګوره ربط د ام قسم را لې سورۃ ته سورۃ سره چې ارتباط پیدا کړي د دې ټوله مضمون د هغه ټوله مضمون سره ورته شو او گای گای مان هغه رقم را به تراس لکه په چیرو سرتو کې چې به تیر سوي چې د هغه په پای کې به کوم شی بیان دي د دې په سر کې به عین هغه شی بیان شنو امه را به سره قبل او نو دا ربط د دوه امه قسمه څخه سو انو اوس د دې ترجمه ده شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مؤمن او پر کافر الرحیم چې دی بی نهایت لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر وصافات صفه موږ خبره د توحید څخه شروع کیږي په دې سورت کې مله تعالی د اول د واره د خپل وحدانیت اثبات کی د وحدانیت اثبات څنګه کی قسم اخلی الله پاک دغه وګ د پاره د قسم چې معنا دې څه چې و یعنی قسم می دی وی الصافات فهغه صف تړونکو ملائکه سره په وخت کې د عبادت او په وخت کې د اوریدو د احکامو د فراهمینو د الله پاک صفن صف تړل په صف تړلو سره لکه یو څوک موږ چاته موږ وایو هم دی وهم ځه ورځه نه دي دا چې موږ یې شاته وایو ځه ځه بیا ځه ورسره ملګری کو نو دا د تاکید د پاره راځي نو قسم می دی وی الله پاک په چا په هغه صف تړونکو ملائکه په وخت کې د عبادت صفونه تړي په وخت کې د دې چې د الله کلام ته غوږ ونیسي صفونه تړي صف صف دریږي صفن دا مفعول مطلق شو صفن صف تړل یا په صف تړلو سره نو په دغو ملائکو مې دي قسم فزاجرات بیا مې دي قسم وي په هغه ترټونکو ملائکو سره چې دوی ترټل کوي د شیطانان زجرن ترټل معنی پسې اخیستل وایي پلانه یې وترټي په پښتو کې ترټل ورته وایي موږ یې پسې اخیستل ام ورته وایي دا چې تعبیر ځینې کې پلانه یې پسې واخیستي د دغه ځای څخه یې ګوښک نو دغه د الله تعالی ملایکې دوی ترټل کوي د شیطانانو آسمان کې نور پرېږدي چې ورنږدې شي شیاطینو به پخوا دا رقم کول د ملایکو خبرو ته بیا غوږ نیوي بیا به نو دوی راتله دلته بیا دا کاهنان و جادوګران دا پټ چې معلومې کوټګران و دوغ ته بیا یوه خبره وکړه چې سبا دغه سکي روخه ملوکو به هلته ویلي وغو ته به الله پاک ویلي و چې سبا داسې کیږي هغه به هغسې وسو وروسته به نو د دې کاهنو د دې کوټګر بره نو کار جوړ شي چې هر څه جوړې بې ویشته بره به خلکو منلې ولاسته نو دې په یاد په ورځ چا خبره وکړله هغه رقم سوکه نه سوه بره بیا سل نورې جوړې دروغ بره په دغه باندې تېره وله پر خلکو باندې د خلکو څه به پیسې اخیستې نو دا یو زجر دی ترټل د شیطانانو چې د اسمانه څخه یې ترټي چې غوږ ونیسي هلته او دومه ترجمه ده د فزاجراتی او بیا مې د قسم وی په هغه ترټونکو ملائکو سره زجر په ترټولو سره چې ترټل د چا کی د مؤمنانو د ګناو څخه دغه ملک دا کار ام کی چې مؤمنان د ګناو سره ګرځي څنګه راګرځي په زړه کې القا د خیر وکړي مؤمن دی په زړه کې ګناو ور وګرځیدل وروسته وړي د ځان سره سوچ وکړي چې تر څه وخت ګناه یو ګناه دی وکړبل دی دا اوس پای لري انو چې پای نه لري او اخرت ورزی حساب کتاب کې ژیره سره پرې د تر چیرسه دا د خیر خبره ده په دزړه کې ملکی ورواچول نو دې د تر چل وکړل تر چل دا د چې لکه مرشې او الک ته گاګې خبرې کې بار مر فقط ژغ نور ته کوم ما زی لاس ورته داس کو شین چې نو تا د ته تنبیه او اشاره ور لره ورکړل ملائکه مل او تعالی د غصب د همزه کې مقرر کړی دي د مؤمنانو سره د غمرسته کې چې د ګنای را دکی ملک الته پزړه کې الهام ورته کې دی نه ویني چې دا کار د کرونه دي دا مکو الله ته به څه جواب ورکوي او عین د مخلوق په مقابله کې به څه کوي خو د شرم خبره ده چې ګناه کوي نو دا دوه قسم ملائکی یعنې کړه فزاجرات او بیا یې مې دې قسم وي الله پاک وایي په هغه ترټونکو ملائکو چې ترټل د چا کوي ترټل د شیطان کوي د اورېدو څخه د غوږ نیولو څخه یا ترټل د مؤمنانو کوي د ګناهو څخه زجرات په ترټلو سره فالتالیات ذکرا فالتاليات بيادي بقسم على فاكوي فاغ تلاوت كونكم ولا يكسر ذكرا ده ذكر تلاوت القرآن الكريم كي ذكر كي ده دغة تلاوت كونكم بانيما لو تالا چش وقت قسم وقت پر كم خبر بانيما پر دي خبر چ إن إله حكم لواحد خمجولة چ ده يسرت بسر كي توحيد دي توحيد ده غد چلال فقسموا على تعالى ثابت كي إن بشك إلهكم معبود ستشتي اي مؤمنان ولا واحد لخام اخا واحد دا يودي بل معبود نلري دا غبوتان چ خلق عبادت ترتقي يا قبروت چ خلق سجدي كي يا ستورو ت سجدي كي يا يغيو ت كي دا تا طول باطل دي دا عبادت و يا واز الله ولا قاري خبر وصل ته دا درنو چ سړي خو مش چ په دا خپل ما حول کې قسم اخلو نو چ يو بزرگ شي نو پر ټول موجودات کې در الله بزرگ بل چیر و برمش قسم اخلم رو ولا کدا خبر دار کم یا الله یا د الله صفات د الله په ذات قسم اخلو یا د الله تعالی په صفات قسم اخلو پښتانه چې د پښتو پر کم قسم اخلي و ازما دې قسم په ذات چې بارانونه وري خو باران وره ول د الله تعالی کار دي یا چې مرد د خوا سره خېږي په ذات می قسم دغه د الله تعالی افعال د الله تعالی صفات په دغه باندې قسم اخلو خدا بزرگ الله گئے نو پا مخلوق زمج دا پارا قسم ناروا دی شمج پا مخلوق قسم واخر ولی نو مخلوق جدی اگر تر اللہ صبر تری لدی نو پا اللہ عز و جل با قسم خلی دا گر دا شرکی قسمو ندی پا نبی میدی قسم دا دا لکانو پا خلی کلوی دی چی دا دا سکی پا آغا نبی چی پا آغا نبی چی حتی پا قرآن کریم کدی پا دا قرآن قرم قسم اخلی چی دا کاغذو ندی سیه ندی روان ندی که پا اغا قرآن چی اغا دا اللہ تعالی کلام دی دا خونو دا اللہ تعالی کلام زکر نبول کش دا خود توری جی خما ولی که نو دا خدای سپت خما ندی رسول کری اغا دا اللہ سپت چی دی چی دا تقریبا پر اغا بانی دال دی دا اغا سپت پا خاطر رو پا قرآن که قسم اخلی سید ولی خود اللہ پا سپت قسم اخلی نو زموږ د پاره په مخلوق قسم اخیستل جائز نه دی قسم به خامخا یا په الله اخیستل کیږي یا به د الله تعالی په صفت لکه موږ د الله په رحمانیت مې قسم دی د الله په قهر مې قسم دی د الله په علم مې قسم دی دا صفات الله عز وجل په مخلوق صفت اخلي نو الله چې په مخلوق اخلي دا مطلب چې د مخلوق نو ډیر بزرگ دی دا هغه وجه نه ده زای زای به دار کم دا غشی و بزرگی ته به اشاره دا غشی و شرافت ته به اشاره چې دا هم په مخلوقات کې او مشرف دي الله تعالی خو تر احکام نه لاندې کیږي وس پر الله باندې موږ فرض دي خو نه دي فرض پر الله روزه فرض ده الله پاک در احکام ما فوق دي نو پر الله باندې ته باندې ځنه څه کولای چې نه څه لګولای چې الله پاک ته ولې په دې شي قسم اخلي الله پاک ته ولې نعوذ بالله دې څه کوي دا الله ته څوک پښتنه نه څه کولای الله د خلکو څه پښتنه کوي نو دای چې په خپل مخلوق کې په یو مخلوق قسم اخلي خود به یاد هغه شرافت اشاره خو اکثر و بیشتر چې دی زیات قسمونه د قران د دې د پاره دي چې دا غشي شرافت اشاره نه بلکې هغه شی شاهد وي پر دغه خبره چې د قسم پر اخستل کیږي پر مقسم به بعد کې دایس په مضمون په یوه څنګه شاهد لکه په دغه ځای کې الله پاک دا خبر مشته وس کی چې ان الهکم لا واحد د دې د پاره شاهد به شي چې پر دې څه شاهد څه الله د ملائکه چې صفونه تړلې دي دا الله په عبادت کې په صف باندې دریږي خو دا غ ملائکه څه خزده کده غو نه ما خو بس تام کړ چې ملک ولي او قبر ته سجدا نه کوي ملک ولي د مسافت ورو بار سپوږمۍ ته نه کوي ملائکه ولي د بل

پخوا چې قرآن کریم نو نازل شوی دی به دا کار کاوه د کهنه د پاره. قرآن کریم چې را نازل دی نو الله تعالی دغه کار هم وکړي، د اسمان د فضا ګرده په دغه سپیره دارانو ملائکو باندې ډکه کړه چې هلته ولاړ دي، د هغو پیره کوي، نو الله یې حفاظت په ملائکو سره وکړي. کېدای شي په مضمون پوه شاست، لکه هلته چې په دوم آیات کې ویل شو چې پس زاجرات زجرن قسم په هغه ملائکو چې ترټونکي دي شیطانان له زجرن په ترټنه سره ترټلی کې دغه دي حفظ دلته راوي چې الله دغه ملائکې چې دا ترټنه د چا کوي د شیطانانو په دغه یې حفاظت الله تعالی کړي. نو د وحفظن ترجمه به څنګه کوو؟ وحفظن او فساتنه سره مو یې ساتنه کړې ده، هغه حفظنا فعل چې دی هغه یې محذوب دی، دا حفظن مفعول مطلق ورته پروت دی. او فساتنه سره مو یې ساتنه کړې ده من کل شیطان، د هر شیطان څخه مارېږي چې هغه سرکش. نو څنګه سو ده ساتنه؟ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، لا يسمعون دی غوږ نسی نیولی دغه شیطانان دا سرکشه، الى الملأ و هغه ټولۍ ته الاعلى چې لوړ ده، ملأ و جماعت ته وایي و ډلې ته ویل کیږي. دا ډلې خو نو دلی په مځکه کیم ګرځي، هغه اعلا هغه ډېره لوړه ډله چې په اسمانو کې ده چې د ملوکو ډله ده، هغه ته غوږ نسی نیولی. دغه یسمعون صیغه چې د ملاقاري دا اصلي داسې دي، د تسمع یا تسمعو باب دی، د تفعول باب دی. لا يتسمعون و لا يتسمعون اغه ته هم پسین وړل پسین کې مدغه مکرمه مخه د پخوا څخه لاده ته پرول د باب د عین کلمه د مشدد سینې په دات کې مشدد چې په شي کې پټه سول ولې کې پسین واوښته پسین کې پټه سول په خپل خونو د کې په شکل کې نشو پټه دی. نو لا يسمعون اصل شي ولا يتسمعون دی غوږ نسنی ولای نسنی ولای اوس الى الملائه واغه دلت الاعلى الورد د دې الته چې وس غوږ ورته ونیسي، الی دا قرار یې غوږ نیولی د ملایکو خبرو او دا کار نشي کولی. ويقذفون من كل جانب، ويقذفون او دی وشتل کیږي من كل جانب د ار ارخه څخه د اسمان. ا د دې پام نه دلته یو د بل پر سر سره وخی جو وخی د مخ دی خو ته څار کی چې وس یو عمله را باندې ونیسي، هغه د اخوا څخه در په وشته شي وشي باندې لکه هغه یو څوک چې پټ په برج کې ناست دي ټوپک ورڅخي د بل چا پام نه دی، دې خوا ته ګوري چې څوک را باندې را مس هغه په وجه د اخوا په دغه کری کې وږي. نو الله پاک دی وشتل کیر وس په دغه نس رنجې کېدلی التخوا الله تعالی ما حفظ کړی دی. ويقذفون او دی وشتل کیږي من کل جانب د هر ارخ و هر طرف څخه د اسمان. دحورا د فار د ترټل، د فار د ترټل د دحور چې دی د مفعول له سن کدا اس به خبره فویج مل اخری. و یقذفون دی وشتل کیږي د هر جانب څخه دحور د څه د فار د دحور مفعول له سن کوم ځای پلانې مو د ادب د فار و دحورا د فار د ترټل چې سوای اخلي الله تعالی دې کده د غزه. ولهم عذاب واصب، ولهم د دوغ شیاطین د فارج دی عذاب، عذاب دی واسب دائم همیشنی، واسب و همیشنی و دائمی شته ویل کیږي دی ته بالا او تعالی دائمی عذاب لره ورکی د غ شیاطین و کفره و ته دوغ ته بالا او تعالی په دوزخ کې د ابد عذاب لره ورکی. نو تر دغه ځای پورې چې دی ګوره هغه د اسمان حفاظت هم الله عز وجل بیان کی، دا د اسمان زینه کې بیان کی، د دغه چې د اسمانو د مځکو د مشارقو د ټولو رب الله دی، دا ګرد د توحید لپاره د لایل شو چې ان الهکم لواحد، د لایل وایي چې دغه دغه کارونه ما کړي دي او هغه قسمونه وخت شاهدان پر پیش کړه الله پاک. الا من خطف الخطفه فاطبعه شهاب ثاقب، الا من مگر نه هغه څوک تا الا من چې استثناء د دغه ځای اساس وشي لا يسمعون هغه و نو زمیر چې پکې کوم لا خاري لا يسمعون ولدي غوږ نسی نیولی دا څوک دغه شیاطین دا مارد مارد شیاطین دا سرکش شیطانان چې مراده و ملئ اعلاته الا من مگر نه هغه څوک خطف چې دی املک الخطفه ته یو املک ول انی گایګای څوک د سیرر نه پام د چا پام نه برای افشت ورم لکی بیا ځغلی درک الله وای مگر نه دغه چې الته ملایک ته دی ورنیږي کی ځغه د سرغه چې دی خو یو فسر درې درک ا د سرغه چې خبره املک بیا خدای و جبل تکي بیا و جبل تکي بیا و جبل تکي د خبره تر دې زیات نقل پر نقل دا سراس لکه د سبلا تشبیه انسانان چې کتار و دریو د خبره واوري برای و جبل تکي کوي د سیول هغه و بل تکي کوي د سیول دی چې دی دا کار وسدی نس کولای مگر نه هغه یو چې هغه امره و کی چې انو کی ورنجي سغه خبره واوري خو تر ځای نس رسول چې ابل تکي وکي و دا هغه پر دا کری په شهاب ثاقب وشتل شي. شهاب ثاقب چې دی هغه هغه ستوري چې دا رقبزه روان بره لمباو کی دغه نو شهاب لمبس ودا یو لمبس سی بسیری وغرزی پس سارا که من میر پا دا بازار که خوبا لپان دیری برای مجنیون اسمان تا متوجه نوی. هغه بیګا کې دونه غټي رونای وکړ دي شنه لمبي به وکړ سړی به پس دور ګورون کې برابر به ډیر ګړی سړی شین دي دا خره کم بو نو هغه ته شهاب وای علم با ساقي به په دی ورته وای ثقب سوري ته ویل کیږي خو هغه چې په هوا کې را روان دي هوا هم کې سوځي دی لیکه پکې کې وکی که دا اسمه خبره وسویږي دا هوا د سوري کې که پر سړی مو شته راغندې پوری وری ووځي سوري کې نو په دا غي ساقي بولي ثقب منا سوري ثقب سوري کوونکی نو الا من مگر نه هغه څوک هغه بلای وژ ونسی خطف چې دی املاو کې الخطفه ته املک ول فاتبع نو پسیس هو په دپسی په دغه دا دی املک دی خبره د ملائک څخه املک معنا په واژې املک دي سني چې لاس ور املک کی فاتبع نو پسیس هو په دپسی شهاب یو لمبه ثاقب سری کوون کې وسوځون کې یو لمبه په پسیس هغه خبره چې د غلا کر سر لاندې پر نه راورسی کدا اسو مزمن پوس ویلا که خل چه املا وکي ته جه خمال برای یو پوجو په داشا کې وو دی په داسر وو هغه شی درځه و نه رسیدل ته د لاس شواس نو دا خبره مالا پاک از ما سره دی رای نسی دا نظام چا برابر کړی دا نظام د جه د پاره پیش کی چې دا دغه خبره د پاره دلیل سي چې ان الهکم لا واحد کدا اس ما په خبره په دلی است د ان الهکم لا واحد څخه چې مخ کی قسمونه واغې د شاهد په توګه پیش کړ دا ورسته بیان چې تر جه ځای اوس دا دلیل په توګه پیش کی نو الله ته پر کمز عبادت یوازې ما حق دی بل چاته به نه کې دا الا من ختیفه په خبره چې سر خلاص چې دا اسناد چا اساس و د او غلا يسمعون اغه د زمیر څه بلای سمعون کې د جمع زمیر پروت چې دی غوږ نیسی نه ولا الا مگر نه من اغه څوک غوږ نیسی خطفه چې د املا کړل الخطفه ته یو املا فاتبع ور پسین سو په د پس شهاب یو لمبه اغه ستوري چې ما داسې بوج ستوري بول په سره شواس کنه ستوري خو نه راشه کې خو یو لمبه ده لکه مرمۍ دراکټ چې استخطا کې فاتبع تابیس پسین سو په د پس شهاب لمبه ثاقب و زون کې یا ثاقب سوري ور کوون کې چې هوا هم سي سوري کې دیم دغه رقم سوري کې پوری وره تر ووزي نو تر دغه ځای پورې د نن درس چې خلاصه ده سو چې د دې صورت افتدا په توحید د الله تعالی وصول مخکې شیطان پیش کړ هغه د ملایکو صفونه دا ورسره چې هغه دلائل پر پیش کړ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.